نس کرده نس کرده گز دست مهنت هجران نمیره آستانت را ببوسم آستینت را بگیرم در همه ملکی بزرگم من که در دستت زبونه در همه شهری عزیزم من که در چشمت حقیرم یا عزیز من وای جان یا دید می آیی به محفل می روی زود از تقافل آخر شیرین شمایه می کشی زین زود و دیره Show the home.